megengedtem. Szia! Megyek egy-kettő, visszamegy két óráig dolgozni, és veszek 10 kilós koncentrát. Vettem neked egy 20 kilós sokót. Elmondtam, elég is sok. 1530 dinár. Adsz nekem aprót, az egy 30-as, meg egy 2000-es, aki visszadok neked egy 500-ast, jó? Mert úgy kaptam én is vissza, hogy 500-ast kaptam vissza, és ezt úgy. Nagyon meleg ez. Yeah. Nincs ha, nincs nálad. Nincs ha, nincs az tasod. Nem. Azt mondom, hogy ezt szereted, akkor vigyél meg. Egyébként. Mindig elég siet. Tehát vissza. Még mehet már fél kettő. Itt ugye még hamarabb bezárnak. Nem tudom, megmosd. Most kell mostan kezdem, hogy egyet kettőbe veszek. Egyébként. Jó, is piszkedek nagyon. A kövétre mindig viszkelek. Jobban kiszadok, annál jobban viszkelek. El kellett volna szemmemre. Mennyit mondtál? 30 dinárt mondtam még. Leadtam 500-at, tesz előre a kettőt és sietek most. Tessék. Egyéb előle. Egyéb még egy kettőt. Mondod, tudod adni nálad. Mondod, tudod adni nálad. Visszazárkodok, jó? Visszazárom az arra. Visszazárkodtam, mert... Nem akarom, tudod. Mikor itt van a tata, akkor jó. De amikor ki tudja, hogy valaki bejött, én pedig még lássa, hogy egy öreg asszony van, akkor... Na, rám látom. Nem. No. Mondjam azt, hogy egy kicsit félek. No. Mindenféle lépek vannak, gyűnnek benne. No. Jó, papi van. Jó, bezárom. Most nyugodt vagyok. Meleg van, jócskám, máma. Na, menjek, na, szia! Sziasztok, hogy kettőig visszaérjek. Szia!